नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात आई मन में, अब हम अगर संसार को जानना चाहते हैं तो इससे अलग होकर जान सकते हैं, और परमात्मा को जानना चाहते हैं तो परमात्मा से अभिन्न होकर जानना जान सकते हैं। ये दो बातें खास है, संसार को जानना चाहते हैं और परमात्मा को जानना चाहते हैं। संसार को जानने से वैराग्य होगा और परमात्मा के जानने से प्रेम होगा, ये खास बात है। इन दोनों के जानने का तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि संसार के भीतर रचे पचे रह करके, संसार से संबंध जोड़ करके, संसार का सुख ले करके संसार को जान नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। संसार को अगर ठीक जानना हो संसार क्या चीज है तो संसार से अलग होकर ही जान सकते हैं। संसार में रचे पचे रह करके संसार को कोई नहीं जान सकता, एकदम सच्ची बात है। उनको संसार ही दिखता है, जहां जाए वहां संसार दिखता है, जहां चिंतन करे वहां संसार दिखता है, सब जगह ही संसार में रचा पचा है, उसको संसार दिखता है। जैसे लाल रंग का चश्मा चढ़ा दे तो उसको सब लाल लाल दिखेगा, हरे रंग का चश्मा चढ़ा दे तो सब हरी हरी चीज दिखेगी, पीले रंग का चश्मा चढ़ा दिया जाए तो पीला ही पीला दिखेगा। ऐसे संसार का रस ही जिसके मन में छाया हुआ है और उस रस से ही रसीला होता है, वो अगर देखेगा तो संसार को कैसे डर सकेगा? संसार डर नहीं सकता, संसार तो क्षणभंगुर है, एक क्षण भी ठहरता नहीं। अच्छा उसमें एक और तल्लीन होकर वो संसार को जानना चाहे कैसे? संसार नहीं जान सकता। और परमात्मा को जानना चाहे तो परमात्मा सगे परिपूर्ण मौजूद है, संसार नहीं है। अरे परमात्मा है, अरे नहीं को जाने का तो नहीं में तत्पर होकर नहीं को कैसे जाएगा? अरे जो है परमात्मा उसको है में तल्लीन हुए बिना है को कैसे रहेगा? तो संसार में फंसे रह करके, संसार को महत्व दे करके, इन नाशवान पदार्थों को आदर दे करके अगर नाशवान को जानना चाहे कैसे जानेगा? इस बात को आप सुने, और विशेष बात तो ये है कि आपके जानने की इच्छा हो तो व्याख्यान के बाद आप शंका करें जो मन में उत्पन्न होती, जबरदस्ती करनी। मन में शंका होती हो तो वो सामने प्रकट करें, उससे खुलासा बहुत होगा। और विशेष बात समझ में आएगी, परंतु जानकारी आप करोगे नहीं आएगा। असली भीतर जानना चाहते हैं तो संसार को जानना चाहते हैं तो संसार के आदि भोग नहीं जानोगे। नाशवान वस्तु है, क्षणभंगुर वस्तु है, आप स्वयं परमात्मा के अंश है, आप कैसे ही हो? आचरण अच्छे है, बंदे है, बुरे है, भले है, झूठ कपट बेईमानी करते हैं, सताई करते हैं, अच्छे करते हैं, कैसे ही हो? मूल में परमात्मा का अंश है। हम जो देखते हैं संसार को, तो संसार को ऊपर ऊपर दे गए, परमात्मा का अंश ही तो देते, ये देख नहीं सकते। संसार में गुले मिले तो संसार को ही देखेंगे, परमात्मा को नहीं देख सकते। उस दृष्टि से जाती ही नहीं, हमारी दृष्टि उत्पत्ति विनाश में ही लगी रहेगी, पर उत्पत्ति और विनाश में देखते हुए अनुत्पत्ति और अविनाश ही कर देगी, और अविनाशी को देखेंगे तो अविनाशी होकर ही देखेंगे। देवो भूत्वा देवम यजे तो सिद्धांत आता है, देवता का पूजन करे तो देवो भूत्वा देवम यजे, स्वयं देवता बनकर ही देवता का पूजन कर सकता है, भगवान के तल्लीन होकर भगवान का पूजन कर सकता है, भगवान में तल्लीन हो भगवान को पुकार सकता है, भगवान में एक होकर भगवान के साथ मिल सकता है, भगवान ही एक और भगवान को पुकार सकता है, भगवान को जान सकता है, भगवान से दूर दूर कर जान सकता है। तो ये जो हम विचार करते हैं और वर्णन करते हैं, उसमें हमारी वृत्ति संसार में लगी रहती है, परमात्मा लगी रहती है। हरेक भाई को, हरेक बहन को विचार करना चाहिए, हम जानना चाहते परमात्मा को, और नाशवान पदार्थ में ही रची बसे रहते हैं। हमारे महत्व मन में रुपये पैसों का भोगों का है, ये दो चीज है, दो चीज, संग्रह करना और भूषु भोगना। इसमें अगर लगे रहेंगे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? आप जरा स्वयं सोचे, ऐसी शंका हो तो पूछे। आप जब उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तुओं में ही लगे रहेंगे तो उत्पत्ति और विनाश वाली चीजों को नहीं देख सकते, जान नहीं सकते। वो बात सुनकर ये याद कर सकते हैं, आपको आश्चर्य आ सकता है, परंतु उस तत्व को नहीं जान सकते। संसार के जानने से आदमी को वैराग्य होगा ही, सत्य ही होगा। अरे सांप है, ये काट जाने से जहर से आदमी मर जाता है, ऐसा जानने वाला क्या सांप को जाते हुए पड़ेगा? वो ठीक तरह जान जाएगा तो सांप का नजीक नहीं जाएगा, सांप से अलग रहेगा, काट त्याग तो मर जाएंगे जहर है इसमें। कैसे संसार में रात पर रहते हैं, सब आदमी संसार को क्या जानेगा, नहीं जान सकता। संसार के स्वरूप को नहीं जान सकता, वो भोगों में रचा बचा है, दो ही बात में रुचि, दो ही बात में रुचि, एक तो रुपया संग्रह करने में, पदार्थों का संग्रह करने में, और एक उसे सुख भोगने में, दो महीना चलेगा तो रुपया छेड़ता नहीं और भोग भी छेड़ता नहीं। आप भी उनके साथ रह सकते नहीं, आप में से किसी की भी ये ताकत नहीं है कि रुपयों के साथ हरदम रह सके, किसी की ताकत नहीं है भोगों में रात भी रह सके। भोगों से और रुपयों से दूर होना ही पड़ता है आपको, आपको रुपये अच्छे लगते हो तो रुपये गिनते जाओ, एक एक गिनते जाओ, और तुम जितने गिन लो तुम्हारे, पर छोड़ोगे तो फिर तुम्हारा नहीं मिलेगा। आठ बार दो दिन आप गिनते जाओ, एकदम कहते जाओ, आठ बार गिनते जाओ, हरदम रुपये साथ रहो, जितने गिन दो सब सब रुपये तुम्हारे, जितने गिन लो उतने करोड़ों वहां करो, एक एक रुपया गिनते जाओ, एक दो तीन चार, हरदम गिनते जाओ, गिनते जाओगे जितने देंगे उस समय सब तुम्हारे पास। क्या आठ बार गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। नींद आवेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कैसे गिनते हो? अच्छा ये भी सूट दे दिया है कि भाई देखो प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे भूख भोजन कर लेना, और समय में गिनते जाओ तो नहीं गिन सकते। लगे तार नहीं गिन सकते, और भगवान में लगने पर लगे तार भगवान में लग जाएंगे तो भगवान गिन सकते, आप भगवान रह सकते। आप भोजन करते हुए, आप जल पीते हुए, आप जीन लेते हुए, आप बात करते हुए भी भगवान में रह सकते हो, आप भगवान को याद कर सकते हो। क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज है, अलौकिक विलक्षण है, जिसमें सब समय भगवान रहते हैं। अशुद्ध में, शुद्ध में, निर्मल में, सबल में, मल चीजों में, गंदी में, अच्छी में, दुख में, सुख में, सार में, असार में, सब जगह परमात्मा तो रहते हैं। संसार सब जगह रह सकता ही नहीं, कैसे रह सकता है? ये परमात्मा में रहती होगी तो संसार ही रहेगा। संसार में ये ताकत नहीं कि सब जगह रह सके, कैसे रह सकता है? बम्बई में कलकत्ता कैसे रहता है? कलकत्ता बम्बई कैसे रह सकता है? एक जगह रहना होगा, एक जगह हरदम कैसे रहोगे? आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा में हर समय रह सकते हो, बदलना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। सब जगह ही निर्विकार रूप से स्वतः सिद्ध है, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, हर्ष में, शोक में, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा का अभाव कहीं होता ही नहीं, संसार का भाव कहीं रहता ही नहीं। जहां संसार में आप अपने को जानते हैं, क्या वो स्थिति रहती है? एक पांच मिनट भी, एक घंटा भी रहती है स्थिति? आपके राग होगा रुपयों में तो रुपयों में राग हरदम रह सकता है क्या? भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, आलस आएगा, सोना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, पर संसार तो रह सकता है, परमात्मा कैसे रहेंगे? संसार भी हरदम कैसे रहेगा? हरदम संसार भी कैसे रहेगा? और आप जो आपको भोग प्यारा लगता हो, जो आपको खुली कर देगा, आपको जो भोग प्यारा लगता हो, क्या उस भोग के साथ हरदम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आपको अगर भोजन में आ सकती है तो भोजन में दिन भर आप भोजन कर सकते हैं। आप किसी भोग में आ सकती है, क्या उस भोग को रात दिन रह सकते हैं? आप थोड़ा विचार करो, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। जो भोग आपको प्यारा, आप जल्दी जल्दी प्यारा लगे उस हिसाब से रह जाओ, आठ पर रह जाओ, चार पर रह जाओ, एक पर भी ले जाओ। अरे भगवान प्यारे लगते हो, आठ पर आप रह जाओ, क्या बना करेगा? जाल बाल की चोट में आ गया हरखा राम जल जी में, सात दिन तक राम राम राम राम राम राम, रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। न नींद है, न सोना है, न टट्टी है, न पेशाब है, न खाना है, न पीना है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बैठ जाओ सामने, बैठ जाओ करो, भगवान के साथ रह सकते हैं। अपनी शक्ति न हो तो भी आप देख लो कि भगवान का चिंतन आप कर सकते हो, नियम लो कि आप भगवान का चिंतन खत्म करेंगे, जो भोगों का चिंतन करेंगे नहीं कर सकते। भगवान नित्य निरंतर रहने वाले हैं, संसार रहने वाला है नहीं, कैसे रह जाओ साथ में। ऐसे स्थूल दृष्टि दीपता है और कहते हैं संसार छूटता नहीं, संसार छूटता है, संसार छूटे भी रहता ही नहीं। परमात्मा को आप न जाने, परमात्मा आपको छोड़ सकते ही नहीं दूर। परमात्मा में खुद में कह दिया जाएगा आप ऐसे करो हमारे से दूर रहो, बता देगा है परमात्मा ताकत। सर्वसमर्थ परमात्मा में भी ये सामर्थ्य है क्या जो हमारे छोड़ सके, छोड़ नहीं सकते परमात्मा। अगर छोड़ दे तो हम परमात्मा से अलग हो जाएंगे, परमात्मा के समान हम अलग हो जाएंगे, दो परमात्मा हो जाएंगे। वहां हम ही होंगे ईश्वर, ईश्वर वहां नहीं रहेगा, हम ईश्वर होंगे, छोड़ ही नहीं सकते। घट घट व्यापक रावण जी, अति नैरा नहीं दूर। आपको सुनने में तो आश्चर्य आएगा, परंतु बात एक मैंने पुस्तकों पढ़ी है भाई, आपके दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर जो चीज दिखे उससे दूर शरीर नहीं है आपका, शरीर उससे दूर कम नहीं है। बैठे बात और नजीक संधि कोई चीज दिखे तो नजीक संधि जितना ब्रह्मांड नजीक है इतना कोई नजीक नहीं है, कोई नजीक वही चीज रहता। दूर से दूर, दूर से दूर, इतना सही दूर है, ये बात समझ में नहीं आती, अकल में नहीं आती बात। बात सच्ची है, संत महात्मा ने कही है, लिखी हुई देखिए मैंने पढ़ी है। परमात्मा हर तुम सबके साथ में, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा पदार्थ आप नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा न हो, बता सकते आप? किसी की ताकत नहीं कि एक पदार्थ ही बता दे, इतनी चीज छोटी सी, इतनी इतनी चीज, किसी परमात्मा नहीं है। सत्संग सुना हुआ भाई बहन भी इस बात को समझ देगा, परमात्मा से रहित तो कैसे रह सकती चीज, सत्ता ही नहीं दूसरी कैसे रह सकती है, और संसार हरदम कैसे रहेगा, वो एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम बदलता है, वो रह जाएगा कैसे, कैसे रह जाएगा बताइए। है ताकत आप संसार को एक घंटा भी देख सको, उसके साथ आप रह सकते हो, ऐसा हो सकता है? असंभव है। आपने ख्याल नहीं किया बातों पर, ख्याल करो परमात्मा इतने विचित्र है कि सब समय में आप साथ रहते हैं, सब समय में आप भगवान का भजन करें न करें, भगवान को याद करें न करें, भगवान को माने न माने, आपके भगवान है ही नहीं ऐसा निश्चय कर ले, नास्तिक हो जाए मन नहीं, तो भगवान नहीं छोड़ सकते, बस छोड़ कैसे सकते हैं, सब व्यापक वो हो ही नहीं सकते, वो सर्व व्यापक है कैसे रहेंगे, सर्व व्यापक होना कैसे रहेगा, सब जगह परमात्मा बोल सकती ये बात कैसे रहेगी अगर आपको छोड़ देंगे। केवल दृष्टि नहीं जाते हैं सूर्य की बात आती है, बैकुंठ में गए सब लोग फिर आया भगवान दिखते ही नहीं, उसको भगवान दिखते ही नहीं, कहीं जाए दिखते ही नहीं, अभी दिखा कैसे, भगवान उसे भीतर बैठे हुए कहते, बाहर की चीजों को हम देखते हैं, भीतर चीज देख नहीं सकते हैं। एक जेब कतरने वाला था, बीती हुई घटना एक सुनाई मेरे को, वो जेब कतरने वाला बहुत तेज था, अच्छा था, समझदार जानने वाला, उस क्रिया में बड़े चतुर था। तो एक रुपया वाला आदमी चढ़ा रेल वहां, तो उसने रुपये थे जेब करने वाले को मालूम हुआ, तो जेब करने उतरा तो समझा भाई तुम बताओ तुमने रुपये कहाँ रखे। मैं पूछना चाहता हूँ, उसने सब सप्लाई कर ली, रुपया मिले नहीं उसको, कहाँ रखा? तो उसने सच्ची कह दू, वहां सच्ची कह दू, तुम्हारा कोट टंगा था उस जेब में रखे थे। अब वो जगह उस जेब में क्यों संभालता, अपनी जेब में क्यों संभालता नहीं वो? तुम भाई तेज मेरे को आश्चर्य आता, तुमने रुपये रख लिए कैसे? आश्चर्य आता, मैं रुपये रहने देता नहीं, मुझे सच्ची बात बताओ कहाँ रखे? कि तुमने टोक टंगा था कोट, उस पर रख दिया, सो गया मैं आराम से। अब कैसे समझ सकता आदमी, कैसे समझ बताओ? उसको बड़ा आश्चर्य आया कि भाई मेरे से सेवा कर दिया, मैंने सब चीजें ली, रुपया कहीं नहीं मिला, रुपये इसके पास में है। इंदौर में किसी इकट्ठे थे, उनसे सलाह करिए, एक आदमी बताया कि मेरे पास हुआ है तुम्हारे जेब में छोटे रुपये हैं दो तीन, जेब कतरने वाले थे कैद में, उनसे कहा कि अभी तुम्हारे खोटे रुपये लेकर आए हो, तुम्हारे जेब है, छिपा उसकी जेब में जो जेब में उठने दी है, वो अच्छी उठा दे कर नहीं लिया उतरी दिया। तुझे बात आई तू सच्ची बात बताओ भाई, रुपये कहाँ रखे तुम्हारे पास में? सब चीजें मैंने देख ली, रुपया मिला नहीं, क्या बात हुई? अब सीधे उसके देंगे अपने देश से थोड़ी थोड़ी, तो ऐसी बात है। परमात्मा को खोजने गया किसी को मिले ही नहीं, अरे मिले कैसे, उसके भीतर बैठे हुए नहीं मिले, वो देखो भाई बार पराम सिखाने बृहत स्वयं भूत स्वात पराम पश्य दिनांतर आत्मन श्रुति आती है, वेद की श्रुति है कि सब ये खाने इंद्रिया सब बधाई बाहर मुड़ो बहिर्भूत दौड़ती है, अब बहिर्भूत दौड़ती है उसको भगवान कैसे मिले? भगवान बैठे भीतर, जहां तुम बाहर वृत्ति करते हो उसे भीतर वहां भगवान बैठे पूरे के पूरे, वहां आप देखते नहीं, आप देखते बाहर मिले, तो संसार में ढूंढ दो, उम्र खत्म कर दो, परमात्मा नहीं मिलेंगे। अरे कुछ भी चिंतन मत करो, सब चिंतन रह जाओ वही भगवान मिल जाएंगे। चिंतन करते हो तो संसार के साथ होते हो भाई, परमात्मा नहीं देते। अब संसार को देखोगे तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? संसार में राग है, उसमें आसक्ति है, तो भगवान कैसे मिलेंगे? कितने आप बुद्धों को नहीं मिलेंगे, कोई नहीं जा सकते। और संसार में रस्ते पर जाइए तो संसार उसको जान देगा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, प्राणी जितने है सबकी रात है, सफा कुछ नहीं दिखता, तस्याम जागृति संयमे, इंद्रिया और मन का संयम करने वाला उसमें जागता है, और यस्याम जागृति भूतानि जिसमें भूत संपूर्ण प्राण बड़े होशियार है, बड़े जागृत है, साथ निशा पश्यतो मुने, देखते उन्हीं की दृष्टि में धनदात है। इसका थोड़ा समझना है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, सब प्राणियों की रात है, सुबह अंधेरा है, उसमें संयमी जागता है, परमात्मा तत्व उसी में स्थित है, और सब दुनिया मात्र की दृष्टि में दिखते ही नहीं, परमात्मा दिखते ही नहीं, परमात्मा दिखते नहीं, या निशा सर्वभूताना सब प्राणियों की रात सुबह अंधेरा जैसे जागृति सही सही में उसमें जागता है उसमें परमात्मा देखता है। और यशम जागृति भूतानी जिसमें प्राणी सब जागते हैं मारा मेरा तेरा प्यार प्रसाद ये अर्थ तेरा ये मेरा तो लगता है मेरी जमीन है तेरी जमीन है इतना हाथ होता है कभी खूब जागते हैं। यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने पश्यतो मुने सा निशा देखते हुए मुनि की दृष्टि में रात है वह मतलब रात में भी देखता है वो जानता है जिसमें राग है वो जानता है इसमें राग है इनका पश्चित मुने वो मुनि की दृष्टि में देखते हुए मैं है वो देखता है इस असत भी फस फसे हुए हैं पश्चित मुने क्या अर्थ हुआ कि मन दिन और रात दोनों को जानता है रुपयों में रात दिन लगे हुए रुपयों रहते तो वो दिन जानते रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों का रुपयों का त्याग दोनों को जानता है त्याग नहीं रुपये में बचे बचे रुपये नहीं जाने पूरी त्याग कुछ करेंगे त्याग कुछ जाने कैसे जान नहीं सकते शक्ति नहीं ताकत नहीं है संसार में रचे बचे रात दिन रहते हैं संसार से संबंध जोड़ते हैं संसार को अपना मानते हैं वे परमात्मा को कैसे बताएंगे जान सकते नहीं ताकत नहीं होगी शक्ति नहीं शक्ति सब खर्च होगी संसार में परमात्मा कैसे जानेंगे संसार से अगर हो ही नहीं सकते और संसार सकते ही नहीं संसार से पैरा के संसार के राग बुद्धि से संसार के साथ संबंध करते ही नहीं राग द्वेष संसार में करते ही नहीं वो परमात्मा को जानते हैं परमात्मा को जानते हैं साथ साथ संसार को जानते हैं परमात्मा में रचे पते संसार में फंसते नहीं तो संसार को जानते परमात्मा को जानते हैं संसार में तत्व है तत्व नहीं इसमें ऐसे जानते हैं संसार में रहते बदले संसार में तत्व नहीं कैसे जानेंगे आप अगर परमात्मा को जानना चाहते हैं तो संसार का राग छोड़ो आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा प्राप्ति होगी। और जो आपके मन के अनुकूल नहीं होता है मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में आप शांति से विचार करोगे आपके लाभ होगा प्रतिकूल परिस्थिति में जो लाभ होता है वो अनुकूल परिस्थिति में नहीं होता अनुकूल परिस्थिति में लाभ नहीं हुआ अनुकूल परिस्थिति में राग होगा आपका आसक्ति होगी संसार में दुख होगा जितना दुख होगा वो परमात्मा नजीक पहुंचेगा। महात्मा जितने संत हुए हैं उनकी जीवनी पढ़ो नियम नहीं है परंतु दुखी होकर के परमात्मा हुए धनी आदमी भगवान का भक्त नहीं होता भगवान भक्त होता वो धनी नहीं होता परंतु ये नियम नहीं है बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए राजा लोग हुए भगवान के भक्त हुए भगवान भक्त तो धनी भी भगवान का भक्त हो सकता है गरीब हो नहीं सकता और गरीब भगवान का भक्त होता है धनी हो नहीं सकता ये उल्टी बात कैसे उल्टी बात कैसे उल्टी है धनी आज धनी को ही महत्व देकर धनी होगा वो धनी नहीं जान सकता परमात्मा को और परमात्मा को जानता है लाखों करोड़ों रुपए पास होने पर भी परमात्मा को जानता है। भक्तमाल में कथा आती है एक सज्जन थे एक राजा की कथा आती है वे हरेक साधु का आदर करते थे संतों का आदर करते थे तो वो राजा थे। एक दूसरा राजा अपने देश में बैठा हुआ विचार करता है कि वे भोले हैं फिर में आ जाते साधुओं के धन्य फंस जाते तो अपने पास में एक रहना वाला बहु रुपया था। उस बहु रुपया को कहा कि तुम जाओ साधु बन गए उस राजा में, उस राजा के पास हो जाओ तो तुम्हारा आदर सत्कार करता है कि नहीं। तो साधु को भी बनाया, तो साधु को आता सुन करके राजा सामने जाता, साधु आ गए चलो भाई सामने तुम आदर करता। तो बहु रुपये को ले गया, तो बहु रुपये गया संत आते तो सामने गया, बड़े आदर से रहा, आदर से रखा, महाराज भोजन कराया, महाराज की बातें सुनी, सत्संग किया, दो चार दिन पांच दिन रहे और फिर हम जाते हैं। खजाना बताया कि महाराज आप जो मर्जी है चीज लीजिए। उसने अपने लिया चीज तो एक बक्सा दिया कि ये बक्सा है मेरी तरफ से है, कि आपने मर्जी से लिया धन वो लिया ठीक है, मेरी समझ में बक्सा देता हूँ। बंद बक्सा को दिया, वो राजा के पास गया, कैसा कैसा घुमाया बड़ा आदर किया सामने लेने के लिए, मेरे आदर किया, पांच सात दिन में रहा, बड़ा ही मेरा आदर किया, बहुत हितकार किया और धन दिया और कहा खजाना जिसमें आप ले जाओ मर्जी आप चीज ले जाओ। और उसके बाद में एक चांदी का बक्सा दिया मेरे को, बक्सा था छोटा चांदी का बड़ा बढ़िया, तो चाबी मेरे को दी और ये ले जाओ ये मेरी तरफ से भेंट है। तो राजा समझ के बड़ा मूर्ख है, तो बक्सा खोला, बक्सा खोल के बक्से भीते बक्सा, बक्से भीते बक्सा तीन बक्सा थे, उस बक्सा के पे फूटी कौली क्या बात है, तीन बक्सों के भीतर में फूटी कौली, कौली भी साबित थी। मतलब क्या हुआ, बक्से बड़े सुंदर है पर बाबा जी भी कुछ नहीं, फूटी कौली है। राजा ने खोद देखा तो बटी बहुत बड़ा चंद्र आदमी है, सोसूर सूक्ष्म और कारण शरीर, उसके भीतर जो आपका स्वरूप है उसे फूटी कौली कुछ नहीं है। अब किस बात से पहचाना, तो उसमें बातें की आपने क्या बातें की होगी साथ, एकांत में बातें क्या की, एकांत में बात की राज तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारे राज्य है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारे वैभव है, बड़ा चाहे बड़ा धन है बड़ा चाहे प्रशंसा की बातें संसार की, तो भाग फूट गया आग नहीं है बाबा जी कहा हुए। जब साधु बने हुए और कह तुम भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे धन धान्य संपन्न है, क्या कह तुम बड़े भागी हो, भीतर बाबा जी उस नहीं है। इस बात से परीक्षा करी, धन को दे करके संपत्ति को लेकर ये पैमेमा करता है तो तत्व को कहा जानता, तत्व जानता तीन बातों की महिमा करता। तो तीन बक्सा है, स्थूल सही सूल सही कार सही, भीतर में फूटी गोली है, भीतर में भी सही भीतर में फूटी गोली है। तो सुविधा नहीं समझदार आदमी, आदर करता है तो वेश करता है, ऊपर वेश बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा है, महात्मा संत बने हुए हैं पर बात है भीतर फूटी पड़ी, क्योंकि उनकी महिमा निकलती है, वो गंदगी निकलती है, वैभव की महिमा निकलती है, छोटे स्वभाव निकलती ये बात निकलती है। तो भीतर कहाँ है, भीतर परमात्मा नहीं है, परमात्मा भीतर होते तो भगवान की महिमा निकलती, भगवान की महिमा कहते भगवान की महिमा सुनते, भक्तमाल में कथा है ऐसी है। तो वो क्या जाने, संसार में रहता बसा माया में फंसा हुआ चाहे साधु का वेश धारण कर लो, परमात्मा को क्या जाने, वो मेरी मेरी तरफ से भेजे महाराज, मेरी तरफ बक्सा बड़ा सुंदर, रेशमी कपड़ा ऊपर बड़ा सुंदर, पर फिर तीन बक्सों में भीतर फूटी कौड़ी, तो ऐसे ऊपर से देखे दूसरे साधु है स्वास्थ्य महिमा करी आदर किया सत्कार किया और बाबा जी के भीतर में घर टूटी पड़ी कुछ नहीं राजा भी समझा गया है समझता है आदर सत्कार करके अपनी तपस्या की हुई बात है। तो वास्तव में जो संत होंगे वो संसार के वैभव देखकर कहेंगे राजा कोई खराब नहीं निंदा नहीं करेंगे पर तो उनके हिते से भीतर से महिमा निकलती है धन की निकलती है परमात्मा की निकलती है स्वतः स्वाभाविक नकली चाहे जो करो तुम्हें स्वाभाविक उसे पास बनाया कर देखो स्वतः स्वाभाविक क्या बात होती है रात दिन कैसी समझे गुजरते हैं अपने प्राइवेट बारे में क्या करते हैं वो तो राजा देखने में तो मूर्ख दिखे मूर्ख बहु रुपया के सामने गए राजा है बड़ा सत्करी दिया धन दिया अपनी तरफ से बख्शा दिया मेरी तरफ से दिया उन्होंने तो ले जाओ बता दो बड़ी कृपा करी आपने अपने भीतर में फूटी को लिए कुछ नहीं है। तो जो संत होते हैं असली उनके भीतर में ठोस चीज होती है जो नकली होंगे उनके भीतर में ठोस नीति होगी लेकिन बहुत होगी ऊपर बहुत आडम्बर बहुत होगा ऊपर दिखने में करने में बहुत आडम्बर पर भीतर में उसे तो संसार का आदर जिसके हृदय में है धन का जिसके महत्व है वो परमात्मा को क्या समझे नहीं समझ सकते परमात्मा को समझे उनके भीतर संसार का महत्व रहेगा धन का महत्व रहेगा आदर सत्कार महत्व रहेगा मान बढ़ेगा महत्व रहेगा आराम का महत्व रहेगा सुख भोग का महत्व रहेगा वो कैसे रहेगा स्वाभाविक ही नहीं करना नहीं पता कुछ भी स्वाभाविक ऐसे लोभ है संसार का महत्व है तो तत्व को कहा जानता है तत्व को जानता नहीं है तो संसार में रचा पचा रहकर भगवान को नहीं जान सकता है भगवान को दूर होकर के भगवान नहीं जान सकता भगवान का जानना तो भगवान में रचा पचा होगा कह रहे उतर के तो भगवान को जान सकता है या संसार को भी जान सकता है जो संसार से अलग होता है संसार में रचा पचा रहकर संसार को नहीं जान सकता क्यों ये मैं प्रश्न कर रहा हूं कि क्यों ऐसा क्यों है ऐसा इस बात है कि संसार एक क्षण भी टिकता नहीं एक क्षण भी संसार टिकता नहीं बड़े बड़े भोग बड़े बड़े ऐश्वर्य पास में बिल्कुल टिकते है ही नहीं एक क्षण भी अब क्षण भी नहीं टिकते उसे क्या महिमा न धन टिकता है न मशीन टिकता है न मान टिकता है न बाजार टिकती है न आदर टिकता है न निरादर टिकता है कोई टिकती नहीं चीज कोई भी टिकती नहीं चीज अब उसी महिमा क्या करे अगर परमात्मा जाते ही नहीं अलग होते ही नहीं न जागृत में न स्वप्न में न सुषुप्ति में न सुख में न दुख में न प्रशंसा में न निंदा में न स्तुति में न प्रार्थना में न तिरस्कार में न सत्कार में न आदर में निरादर में सब जगह परमात्मा हर रहे परमात्मा को छोड़े कैसे कैसे छोड़ेगा कृष्ण उत्तम छोड़े कैसे छोड़ेगा छोड़ दे उनकी हाथ ही बात है कैसे छूटेगा परमात्मा में इतना बन जाएगा उस अर्ध में ही अब उसको जान सकता कुछ जो वैसा है वो संदा हो गया ऐसे निराले सेठ को वैसा ही बिरला जानता ऐसे निराले धनी को धनवान वैसे समझता है हर एक आदमी नहीं समझ सकता हर एक आदमी कैसे समझे उनकी बुद्धि उसमें जाती नहीं कैसे समझेंगे रत्नों के परिसरों को जोहरी होता है असली वही समझता है हर एक आदमी कैसे समझे कांच का टुकड़ा है पत्थर का टुकड़ा है पत्थर टूटा है दस ग्राम हाथ में हीरा आया, मगन बिना बेसुर गाल मुगन में पाया, बाद या बेसुर ने ला रहे जो एक समझ बड़ी रोन दे तो रोडो मत होते रोडो मत होते ऐसा मैं घड़ा कमाया। कह दास हाथ में हीरा आया, भगवान का नाम संसार मात्र में प्रकट है, राम राम राम राम करो, परंतु जिसके हृदय निर्मल नहीं है वो भजन नहीं कर सकता। किसके मना है बताए तो आपको सबको पूछा जाए भजन करने के मना कौन करता है? ऐसा भक्त आपको कितना करता है? हरदम भक्ति काम क्या करते हो आप? जमान से तो काम करते ही नहीं, जमान से राम राम करो तो कौन मना करता है? पर राम नाम का महत्व तो जानते ही नहीं, सुन लेते हैं, कह लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जानते नहीं। जान तो भगवान हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधु की है उत्तम रीत। अगर भगवान को जाने तो भगवान कैसे छूटे? भगवान छूट सकते नहीं, संसार प्रश्न प्रकृति संसार में राग है, वो संसार संसार का राग टिकेगा नहीं। आप देख लो आपका कितना टिका है, भोगों में कितना अधिक टिक सकते हो आप, स्थायी रूप से कब तक रह सकते हो? तो भगवान के संसार में टिक नहीं सकते, कितना ही धनी हो, कितना ही बड़ा हो, संसार में कैसे टिक सकता है? आठ पावर भी एक दिन भी नहीं टिक सकता। अरे भक्तों दिन भर क्या उम्र पर निकल जाती है, पैसे की भोगों की इच्छा ही नहीं, बात नहीं होती, विसर्जन नहीं होता। भगवान में लगा हुआ होता है, उनके सतह संसार से बैराग्य होता है। संसार वो ठीक जानेगा तो संसार से बैराग्य होगा ही। संसार को ठीक जानने से बैराग्य जरूर होगा। अरे बैराग्य नहीं हुआ है संसार उदाहरण नहीं, एक क्षण भी नहीं टिकता, एक क्षण भी। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, अपनी अपनी माँ के जन्म में जो ऐसा सही था क्या? ये बदलना नहीं तो इतना कैसे बदल गया? तो प्रत्येक क्षण बदलता है, बदले बिना रहता ही नहीं। अब बदलता ही बदलता है, उसी तत्व क्या है? क्या वो ठोस चीज है? अगर सोच तो बदला कैसे है? बदलता है तो सोच कैसे है? कैसे क्या उसको? तो ये कब जानता है? अलग हो देखे संसार को, अलग देखे भाई जन्म से मरते हैं, आगे ब्याह हुआ देखता है, ब्याह हुआ शादी हुई मुसमान बचे हुए रुपये कमाए अच्छे किए सब देखे, अलग हो देखे तो कोई चीज स्थायी नहीं है नहीं। सब क्षण होकर सत्य दी गई स्वाभाविक क्षण हो गए। और परमात्मा कैसे है देखे देखे? तो परमात्मा तत्व के जानने वाले थे, वो मस्त होते, आनंद होते, मन होते। वे कह दे किसी को भाई भजन करो, तो भजन कह देने से सुनने वाले पर असर पड़ता है। तो भजन करते और संसार में ऐसा बसा कहता है तो एक बार संभव कर लेता है, ऐसा चलिए लगी जाए पर तो स्थायी नहीं होता। कथा पाठ अच्छी होती है, सुंदर होती है, सब लोग महिमा करते हैं, अच्छा भी लगता है, बस स्थाई रंग नहीं चलता। स्थाई दो तरह के आदमी होते हैं, एक आदमी श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालु होते हैं वो तो कहीं भी हो वो एक परमात्मा के नाम सुनते हैं उसमें मस्त हो जाते हैं। आदमी तब देखते नहीं आदमी कैसा है, वो भगवान को ही देखता है। एक आदमी चतुर होता है, तर्क वाला होता है, तर्क के आदमी नहीं फंसता, ऐसी देखता है फंस जाते हैं। पर समझदार आदमी हो तो कब तक टिकेगा? दो दिन, दस दिन, बीस दिन, महीना, दो महीना, तीन महीना, तीन महीना, एक वर्ष, दो वर्ष, कब तक टिकेंगे? बनावटी चीज में टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। तो उस समझ समझ में आ जाएगी हरदम इसके मन में क्या है, महत्व तो परमात्मा का है क्या है, संसार का महत्व तो है। धनी आदमी को देख करके धनवान रसा बड़े बड़े ऐसे आप अच्छे से आप भगवान आए तो धनवान तो प्रशंसा सुने तो राजी हो जाएगा। तो सच्चे सच्चे सत्संग में धनी आदमी नहीं जा सकते, जा नहीं सकते। कोई कह दे कि बात अच्छी है तो देखते हैं कि ठीक है कौन कौन आते हैं, पूछेगा एक दो धनी आवे तो फिर दूसरा तीसरा भी आ जाए, मैं पहला धनी कौन जाए, पहले बेइज्जती कराने के लिए जाए कौन बताइए। एक दो आवे तो फिर आप नहीं जाए, एक भी आता नहीं पहले आदर सत्यवादी बता वाह वाह नहीं मिलती क्यों कैसे आवे, खुराक नहीं मिलती अपनी खुराक चाहिए वो मिलती नहीं, एक खुराक नहीं बैठे से देने वाला। संत होते ऐसी खुराक देते, ये मैंने देखा है। इसी के समय धन वाले आते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, अच्छी जगह से रहते हैं, सब करते हैं, फिर भी उनके मुताबिक मन के मुताबिक खुराक नहीं मिलती। वैसे ही होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होती है, रहने के लिए सब तरह से तैयारियां अच्छी होती तो वहां जाते हैं, असली चीज नहीं मिलती वहां जाते हैं, वो असली चीज मिलती नहीं, असली चीज मिलती वो जा सकते नहीं। कौन जाओ पहली कौन जाओ, अच्छे सज्जन है धनी है वो पहली कैसे जावे, एक आदमी जावे तो दूसरा भी जा सकता है कि हमारी श्रेणी के आते आदमी हमें चलो हमें चले, पर पहले कौन आए नाक कटाने के लिए कौन आए पहले कृष्ण, मुश्किल होती है। मन भी चले तो मन भी चले रहने पर भी जाने में मुश्किल हो जाती है, और सचिन आते जाने वाले भजन करते हैं बैठ कर बैठ जाते हैं। तो संसार की पहचान संसार से अलग होने से होती है, धन की पहचान धन से अलग होने पर होती है, मान की पहचान मान से अलग होने पर होती है, आराम की पहचान आराम से अलग होने पर होती है, संसार की पहचान संसार से अलग होने पर होती है, और परमात्मा की त्याग वैरागी पहचान उसे वैसा होने से होती है, वैराग्य होने से होती है, वैराग होने पर वैराग की पहचान कैसे पहचान होगी, उसे अलग होते हुए मेरी पहचान होती है। इस वास्ते पहचान करने के लिए अगर परमात्मा की पहचान चाहते हो तो परमात्मा में तल्लीन होकर से ही कर जान सकते हो, एक संसार की पहचान करना चाहते हो तो संसार के अलग होकर यही पहचान सकते हो, संसार में तल्लीन होकर संसार को पहचान नहीं सकते, भगवान से अलग होकर भगवान की पहचान नहीं कर सकते, बातें भगवान की सुन सकते हो परंतु वो भीतर में नहीं बैठे, भीतर में खुद में साथ में रहने वाले को पता लग जाएगा कि भीतर में क्या है, भीतर में ऐसा है। तो ये कानून है कि संसार का ज्ञान संसार से अलग में होता है, भगवान का ज्ञान भगवान के एक मनुष्य होता है। कैसा क्यों ऐसा क्यों होता है, तो क्यों इस वास्ते होता है कि वास्तव में अंत में रहने वाले परमात्मा ही है, रहने वाला संसार नहीं है। संसार तो मिटने वाला है, क्षण भंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं, तो वास्तव में अंत तक संसार कैसे टिकेगा, संसार टिकेगा कैसे, रहेगा कैसे, उसके साथ वो कैसे रहेंगे, परमात्मा मिटेगा ही नहीं तो उसे अलग कैसे होंगे। चीज ऐसी है आपकी स्वयं की सत्ता परमात्मा का अंश हो, आप स्वयं सत्ता है, इस वास्ते स्वयं सत्ता है उसी को जानने से आप मस्त हो जाओगे, जिसकी स्वयं की सत्ता नहीं है उसमें आप कैसे फिरोगे, कैसे रहोगे, कितना में जाओगे। जब संसार की छोटी से छोटी वस्तु में भी परमात्मा है तो संसार से विमुख होकर भगवान को कैसे समझ सकते हैं? और छोटी छोटी परमात्मा है तो आप परमात्मा को देखते हो छोटी चीज को देखते हो? आपसे पूछे हम, छोटी से छोटी चीज में परमात्मा है तो छोटी चीज में आप परमात्मा को देखते हो चीज को देखते हो? आप क्या देखते हो उसमें कुछ भी हो चाहे इसमें कुछ भी हो, आप इसमें क्या देखते हो? संसार को देखते हो लाखों करोड़ रुपए देखते हो संसार को, तुच्छ है कौड़ी की चीज है तो देखते हो संसार को, तो संसार को देखते हो परमात्मा जब दिखेगा? आप ऐसा उत्तर दो, आपकी दृष्टि छोटी से छोटी चीज है पर छोटी चीज है संसार की, संसार की दृष्टि से देखते हो तो आप संसार को कैसे परमात्मा कैसे देखोगे बताओ? परमात्मा कैसे देखोगे बताओ? अरे परमात्मा छोटे होते नहीं, संसार बड़ा होता नहीं, नियम है ये। संसार कितना ही बड़ा उठती है क्या क्या, परमात्मा छोटी छोटी की बिटेगी क्या? परमात्मा छोटे से छोटा भी मिटेगा क्या? या संसार से बड़ा टिकेगा क्या? खुले बात करो, छोटे से छोटी स्वल्प पैसे तपस्या तो मैं तो भया गीता में लिया स्वल्प पैसे तपस्या, स्वल्प थोड़े से थोड़ा भी महान पैसा रक्षा करता है, अगर वो महान महान से महान हो तो क्या करेगा? दस हो जाएगा। मान से बाहर संसार भी टिकेगा क्या? थोड़े से थोड़ा भी परमात्मा मिटेगा क्या? मिटेगा वो परमात्मा कैसे होगा? उसे छोटा क्या होगा? सर्व जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्माती बात होते, जिज्ञासु तत्व का जिज्ञासु है वो शब्द ब्रह्म होते अतिक्रमण कर जाता है। खुद कर बात है, खुद करे छोड़ खुद कर बात करो, छोटी से छोटी चीज है परमात्मा उसमें है कि नहीं है? परमात्मा आप संसार को देखते हैं परमात्मा को देखते हैं? आप तो संकल्प हो, संकल्प तो सुनो, संकल्प करो, आपकी दृष्टि परमात्मा में है कि संसार की है? संसार पर है तो मैं संसार परमात्मा को देख गया, तो छोटी चीज भी परमात्मा को देखते हो संसार देखते हो? आप क्या देखते हो वो दिखेगा? परमात्मा चाहे तो परमात्मा दिखेगा, संसार संसार दिखेगा। परमात्मा को देखे तो संसार कैसे बीच में आएगा? संसार को देखे तो परमात्मा तोड़ के बीच में क्यों आएगा? शंका करो, ठीक शंका होती है, शंका आप करो अच्छी तरह, अच्छी तरह आप शंका करो, बढ़िया। आप क्या देखते हो छोटी से छोटी, छोटी से छोटी छोटी क्या देखते हो? स्वल्प मप्य से धर्म से स्वल्प मविश्वल थोड़े थोड़े थोड़े महातो भाग महान पैसे रक्षा करता है, थोड़े से थोड़ा थोड़ा महान भाई से ऐसा करता है, थोड़े से थोड़े महान बने से कैसे करे जाएगा? स्वल्प से जिज्ञासु रूप से शब्द ब्रंथ बनते, ऐसे जिज्ञासु जिज्ञासा हो जाए तो शब्द ब्रह्म जीते वेदों वेद देखे सब वेदों का अतिक्रमण कर जाता है। स्वल्प धर्म से प्राय थे महत्व भाग और जिज्ञासु रूप योग से शब्द भी माती वर्त होते, शब्द में ब्रह्म वेद है उस अतिक्रमण कर जाता है। खुल कर बात खुल कर सौरे खुल कर बात हो, डरो मत, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मेरी बात का खंडन करने पर नाराज नहीं होगा, मैं मेरी बात का खंडन कर दिया नाराज नहीं होगा, राजी होगा, उल्टा राजी होगा, मेरी बात को समझे तो सही, मैं समझूंगा मेरी बात को समझ गए, खंडन करेगा वो समझ कर जाएगा तो मैं समझ करेगा, मेरी बात का खंडन करे तो समझ कर करेगा, तो मैं तो समझ गया इतने बात में आनंद मनाऊंगा, मैं तो मेरी बात समझ तो गया। जब हमें परमात्मा है तो फिर परमात्मा के रहते रहते हम गलती क्यों कर सकते हैं? वो क्यों हम क्यों नहीं हमको दबाते हैं? आप परमात्मा की दृष्टि अज्ञाता, आप परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं रखते, इस वक्त आप परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं रखते। परमात्मा किसी में नहीं है, क्या मुर्दे में नहीं है, मेले में नहीं है, पैसा में नहीं है, टट्टी में नहीं है, गंदी सी गंदी चीज परमात्मा नहीं है क्या? और फूल पुष्प में सुगंधी में परमात्मा नहीं है? आप बड़ी बड़ी खराब से खराब चीज में परमात्मा है कि नहीं? आप परमात्मा को देखते हैं, संसार को देखते हैं आप, हमारे में परमात्मा है तो हम गलती कैसे कर रहे हैं? आप परमात्मा की दृष्टि देने से, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं रहने से कर रहे हैं। परमात्मा के रहते हुए दृष्टि करते, परमात्मा सब में मौजूद है, सब गलती करती क्यों करते हैं? तो परमात्मा की तरफ दृष्टि है ही नहीं, रात दिन रहते बचे इसमें है, संसार में है, परमात्मा में है। हमारी दृष्टि नहीं है तो परमात्मा की तो हमारे पर दृष्टि है, वो तो हमको रोक सकते हैं ना। वो देखो आप एक बात बताओ, मार जितने अच्छे पुरुष होते हैं वो अच्छे पुरुष से दृष्टि नहीं करते, सिद्धांत है। आपके घर पर भिक्षु आवे साधु और आप कहते तो हम नहीं देंगे, चलेगा कुछ नहीं बोलो तो चला जाएगा, दांत तो चला जाएगा। डाकू आपके घर पर आवेगा, आपको हम नहीं देंगे, चला जाएगा। देंगे हम लेंगे, तुमको जाएगा। तो डाकू जबरदस्ती कर सकते है, संत जबरदस्ती करते, स्वभाव ही नहीं उनका। जबरदस्ती भगवान बना लिए, भगवान का स्वभाव नहीं है, आदत नहीं है। जब अच्छे आदमियों की आदत नहीं है तो अच्छे होंगे, सरदार परमात्मा है, अच्छे आदमी डाकू नहीं, डाकू करते चोर करते। मेरी बात का जवाब देते जाओ, देते जाओ। डाकू जबरदस्ती करता है, साधु जबरदस्ती करता है क्या? आप कुछ मत बोलो चला जाएगा, रिक्शा चला भिक्षा दो चला जाएगा, तीन दो चला जाएगा, डाकू चला जाएगा क्या? आपकी दृष्टि किधर है? इस वास्ते गीता में कहा उद्धरेद आत्मदात्मानम, महात्मा है, संत है, भगवान के अवतार हुए और फिर हमारे जन्म से मरते रहते, कारण क्या है? भगवान के अवतार हुए, महात्मा हुए, फिर भी हम जन्म से मरते हैं, वे जबरदस्ती करते ही नहीं, कभी किसी के साथ जबरदस्ती करते। जबरदस्ती करने वाला अच्छा नहीं लगता, आपके साथ जबरदस्ती करना अच्छा लगता है, जबरदस्ती करना अच्छा लगता है? अच्छा ही उसी जबरदस्ती न करने में है, जबरदस्ती करने में है, बताओ। जबरदस्ती न करने में अच्छा ही पड़ेगा, जबरदस्ती करते अच्छा पड़े नहीं रहेगा। खूब करो शंका, खूब गोविंद गोविंद गोविंद, समय हो गया भाई, खूब विचार करो, खूब बताओ, विचार करो फायदा होगा, गहरा विचार करो फायदा होगा। सुनाओ भाई, हरे गोपाल हरे। जय प्रभु दीन दयालु हरे जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे क्यावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वारे की जय अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 19 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम